أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. مقصد د سورۃ البقرہ بیان د سلور مسلو اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ سلور حصوں کی تقسیم ہوں دے. اول حصہ آیت نمبر 100 پوری پائی کے اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کی ہو دے. دویم حصہ د 101 نه 176 یو سل شپږ اویا پورې په دویم حصہ کې دویمه مسله اثبات د رسالت دا ثابتی چې همیشه الله د مخلوق د اصلاح دپاره د خیر خواهۍ دپاره پیغمبران را لېږلي چې پای کې اخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. داغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي، بل شریعت نه راځي. دین باغی چې کوم پیغمبر مونږ ته خود لري. درې مېسه د 177 نه 253 253 پورې په درې مېسه کې درېو مسله جهاد فی سبیل الله چې دا دوه مسلې نه مني دا وی سره جهاد وکي. یا دا دوه مسلې نشي خورېدې توحید او رسالت بغیر د جهاد نه. جهاد د الله په لاره کې بدنی قرباني پېښ کول. او سرور مئی سات 254 ناخر پوری او بدی کی سرور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال قربانی پیش کو لالا پلا رکی مال لگوئی. بیاول ایسا جسل آیتو ندا دا پدریو بابونو کی تقسیم دا. اول باب آیت نمبر 20 پوری بھائی کی بیان دا غدریو ڈلو کم چے مخ کی صورت کے پاخر کے بیان شوئے کو مختصرا مومنان کافران منافقان. اول پنجو آیتونی کی دا مومنان پنجو صفتونا دا غی حکم دا دنیا اولائی کالا حدن ربیم او حکم دا آخرت و اولائی کهم المفتحون. دو آیتونی کی شپگم اوم آیت کی دا کافران و بیان دا غی دو صفتونا دا غی حکم دا دنیا ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوہ او حکم دا آخرت و لهم عذاب عظیم. بیا آیت نمبر 8 نه 16 پورې نه آیتونو کې د منافقانو لس صفتونه دا وی حکم د دنیا و ما کانو مهتدین او حکم د آخرت و لهم عذاب عظیم. په څلور آیتونو کې دو مثالونه د آیت نمبر 17 نه 20 پورې دو مثالونه د پاره د وضاحت د قرآن او د منکرینو د قرآن. د اور مثال د پاره د کافرانو او د اوبو مثال د پاره د منافقانو د وضاحت. د آیت نمبر 21 نه تر 39 پورې دویم بابو په دې دویم باب کې عام خطاب دی. یا ایوه الناس داود توحید په عنوان د عبدو ربکم سره ذکر کوله. په هغې باندې 15 عقلي دلایل چې یو د یو رب عبادت ځکه وکړي چې تاسو یې پیدا کړي، ستاسو مشران یې پیدا کړي، زمکه در لفش گرزولی، اسمان در لچت گرزولی، باران را ورئی پاغی بانستا سدرزک بندوبست کی. نو سمارا در دلائلوی پی تفریق را نتیجه در دلائلوی رویشتا فلا تجعلو للہ اندادا. بیاولی در اللہ سرنور شریکان گرزوی. آیت نمبر 23 کی سرور خبری وی اثبات در رسالت، صداقت در قرآن، دلیل وحی پا دعوت توحید عبدو ربکم باندی، او مطالبه د دلیل د منکرینو د داوینا چا چې عبدو ربکم داوینا انکار وک. آیت نمبر 24 کې زجر منکرینو د داوی تا. آیت نمبر 25 کې کامل بشارت منونکو د داوی تا چا چې د عبدو ربکم داو منلا. آیت نمبر 26 کې دفع د اعتراض وا چې دا څنګه د الله کتاب دی چې دې کې دا واړه واړه مثالونه بیانی، کله د اور مثال کله د اوبو. مطلب دا الله کتاب نه دې څه کدا الله ساجد تی مثال نه بیانې. مطلب دا دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دا د کتاب دی. داغی جواب چې مثال سخپل مقصد نہیں، مثال بذات مقصود نہیں، بلکې مثال د پاره د وضاحت دیو خبرې وی دیو مسلی. مثال په خپل سره مقصد نہیں، په مثال سره خلق د خبرې وضاحت کې چې کومه خبره مقصدی داغه مقصدی خبرې د وضاحت ته پاره خلق مثال پیش کوي چې خلق په داغه مقصدی خبره باندې پوه شي. تکه مثال سره خبره وقوع واضح کیږي. بی آیت نمبر 28 نا سلور نعمتونا چه پتور انسانانو اللہ کردی دی نعم اربع یو نشن مشتکڑے نو کیف تکفرون باللہ. دوین دزمک منافع میں سازو دا پارا فائدی پیدا کردی سازو فائدی دا پارا نو کیف تکفرون باللہ. آیت نمبر 29 درین نعمت آیت نمبر 30 نا 36 پورے چرا سازو نیکمی پو فرشتو بانے معزز کو فرشتوں میں اغت سجدہ اکڑ نو کیف تکفرون باللہ. اور سلورم نعمت آیت نمبر 37 کے جس طرح سنی کر لغزش ہوئی میں اور تماف کر نو کیف تکفرون باللہ. آیت نمبر 38 کی ترغیب قرآن تو بشارت منوں کو تھا. اور آیت نمبر 39 کی تخویف منکرین تھا. آیت نمبر 40 ندرے بابو تر آیت نمبر 100 پورے در اخیر پورے دیسی اخیر پورے پدې کې خاص خطاب دی بنی اسرائیل ته. مخکې عام خطاب او نظام خدام نه خبر خاص پر بنی اسرائیل خاص کړ. او دا غي وجه مونږ بیان کړو او یو دا چې دا پیغمبرانو اولادو دوی مولیانو موحدینو ایمان والو دا وخ وښه موحدینو د پیغمبرانو اولادو نو دې وجه نه دعوت خاص کدین تا دو عبدو ربکم چی بھئی کنور سب دا مسئلہ دو عبدو ربکم نمانی دا توحید نو تاسو خیوم نی کنس تاسو مشران رو دے خبر بیان کردے دے ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تاسو مشران رو دے دا پارا تکلیفونا مصیبتونا دیر کردے دے لیکن اگی دا مسئلہ بیان کردے دا توحید. دارنگی تاسو موحدین یہ دا خلق و اولاد یہ نتاسو ورے دا مسکنور سو گلے منی زد آگی نا بگیلے نا کو لیکن تاسو خیوم نے بری خاص خطاب کی شبک خطابو نا کئی خطابات کئی بنی اسرائیل تا خو اول رکو بطور تمہید دا کمچے بیان شوی دا آیت نمبر 40 نا 46 پوری او آیت انو کی پدی کی درے پلی تی د یهودو ذکر کئی د بنی اسرائیلو چې دا اصل کې د یهودیت اصول دی. یعنی یهودیت په دې اصول ولاړ دی، یو تحریف، دویم کتمان د حق، او دریم ترک عمل. او د دې مقابله کې درې ښه صفات د مؤمنانو چې دا اصل کې د حقانیت اصول دی، یو صبر، دویم صلات، او دریم ایمان بالآخرت. بیا د دویم در یا بنی اسرائیل نه د آیت نمبر 47 نه اغشب خطابات اغ شروع کئ بنی اسرائیل تا کم چې په دې باب کې خاص خطاب بنی اسرائیل ته دی. دې کې اغشب خطابات دی. اول خطاب د آیت نمبر 47 نه تر آیت نمبر 62 پورې تقریبا چې 15 آیتونه دي. پدی کی پدی خاص خطاب کی اول خطاب کی اتنے نعمتوں ذکر کی بنی اسرائیل باندھے او دو نعمتوں دو عذابنا او تتمد خطاب کئی بد ترغیب ترغیب اور کئی صحیح عقیدے ایمان تو سے عمل صالح تھا. یا بنی اسرائیل سرے دویم دل خطابوں کو بنی اسرائیل ہوتا دا پارا دا تاکید چی بھئی بے اوڑتا دا خبر اعادو پر چی بھئی دا مسئلہ امنے کہ تاسو دا پیغمبران و اولادی معاہدین یے علماء دا مسئلہ کنو سکن منی دا دے دا حقانیت ننی خبر تاسو خبر یے چی گونا او اوتے ہوئے چی بھئی تاسو کو پدے خبر بانے غورشی بھی ہوئے پاوخی وانی فضلتکم علی العالمین پدې خبره خو تاسو غوړه وای پاوخی دا غوړواله خو چې تاسو ملاو دې پدې مسله باندې تاسو ته ملاو دي چې تاسو غره خلک دي د دې وجنه چې تاسو موحدین دي د پیغمبرانو اولاد دي او بل موحدین دي ځکه موحدین غره خلک په نورو باندې عقیده د توحید والا او به رد کو د وسایل شرکیا ځکه دا شیش په يهودو کې لیرو دای دا سوچي چې ما په بل خلاصې نو هغه سلور لارې چې کومې دنیا کې عام طور سره خلک استعمالي د خلاصي لپاره رداخیل دی وکړه یو طریقه د ضمانت دویمه طریقه د شفاعت سفارش دریمه د رشوت طریقه او سلورمه د جلسی جلوسونو لاری بندی کی نو گره کستا دا کیاری چرا زبا دنیا کی بری طریقو خلاصی دا مخیرت کی اون پدی بچم نا پدی نا بچکی گی با پاکی دا توحید باندی خبر آغا او عبدو ربکم تا بوزی بس بچکی گی با پاکی دا توحید باندی دا دینا بغیر دا خلاصی نشتره و ایدنا جیناکم من آل فرعون من خلاصتن ویلی مو اگل دا نعمتونا دا دی آیتنا اغا اولنے نعمت ذکر کئی پدی آیت کی چی بنی سائلو باندی اللہ کڑیو لی نعمت چاہو نجات من فرعون نجات من فرعون چی دا فرعون دا غذابوننا او دا تکلیفونو نه الله دلا دیلا نجات ورک خلاص کړل بچکل پوښه و اذ نجیناکم و اذ دا لفظ اذ چراشی کړه د آیت پر سر کې اذ یا اذا ردی پر سر کې اکثر دا لفظ پروتی وذکر مونږ دې پر سر کې معنا کو او یاد کړئ نو اصل کی لدی پا ابتدا کی دا لفظ بروتی عموماً وذکر او یاد کئی پوش انداد دی ابتدا کی دا لفظ بروتی دی وجہ نمانگ دا مانا کو خواہ وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ او یاد کئی کلا دا اید مانا دا کلا جب پوش وَإِذْ نَجَيْنَاكُمْ او یاد کا او یاد کئی کلا چی خلاص میں کڑی تاسو یا خلاص کړی مو تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه وایذ جیناکم او یا کی کړی چې خلاص کړی مو تاسو یا خلاص می کړی تاسو بچ می کړی تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه یسومونکم چې رسول می تاسو تا سوء العذاب بده بده سزاګانې کړی چې پکې یسومونکم و اید نجیناکم او یاد کا کلچی خلاص کرمو ایتاسو من آل فرعون دی فرعونیانونا یسومونکم چې رسول می تاسو ته سوء العذاب بده بده سزاګانی وهل تکول دارنګي نور مختلف قسم سزاګانی یذبحون دا یذبحون د سوء العذاب تفسیر کوي ها خیال کوئ رسول می تاسو ته بده بده سزاګانی اغبد سزا سوا یو دا یذب بحونا حلال اول بے ابناءکم زامن ستاسو یذب بحونا ذبحنا دے حلال اول بے زامن ستاسو ویستحیون نیساءکم او جوندی بے پرخودی نیساءکم جنکی ستاسو واقع دا سیدا دو دری وجوهات بیانی که بائی که یو صحیح دیو دا نور غلط تی یو وجه دا بیانی چی دا فرعون با دا لکان علالول او جنکی میں پر خودی داغی یو وجه دا ذکر کئی تفاصیل وی فرعون خوب بولی دا خوب یولی دا چی دا بنی اسرائیل دا قرون دا طرف نا او راگے او دا پا محل باندی را پری وزا او دا محل اگے او سوزاو نوځ چې وای دې تا دغه کې نه دغه وشه شي به چې دغه بني سایو نه با څوک راضي او زما محل به زړه یا زما دا بادشاہت به ختمه وي وای شي یا د خپل مليانو نه د پوسو په چر د خوب تعبیر راکې نو هغه وته دا چې بني سایو نه بسو پیدا کیږي او ستان بسادا بادشاہت اخلی نو یغه داغی دو جنا دالکان علالول شروع کرل ددی وجن بیا لکان علالول ردی وجن جواب استادان دا سکی زمان چی کافر بیسی او لکد فرعون ونتی ظالم او دارنگی سب خوبی پوشی دویم وجہ دا ذکر کئی ویچی دتا نجومیان ہوئی دا فال مال نو پوری اکثر نجومیان ہوئی ورطا ہوئی امدار سے بغیر دا دغنا یعنی مطلب سو دا خوب خبرہ بکینا کئی یعنی مطلب اگاقی دا دی دغنا دا دغو کچھ بھئی دراروان وقت یو خبری ہوتا اکڑا چی بنی سائلو کی بھئی ولک پیدا کی یہ مطلب دل میں غیب یو خبرہ نجومیان دعوی کو کہی دے دی چرا زکا غی چکا میں خبر کے دل میں غیب خبر دی اور دل میں غیب صفت سے رد دان نہ دے نوی نجومیان ورطا انداز ہوئی کہ لکا یو فبنی سائل کے بیوالک پیدا کی استانہ بستا بادشاہی اخلی نوی زکے لکا نرالا والبیان ندی جواب استاذان انداز سے کہی چاران کے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ چوک نجومی لرا گئے او داغت خبر تصدیق کیوں کر چاہو تو صحیح ہوئے وہ ایدھا کفر کو پا کتاب چی اللہ پمار علی گلے یعنی قرآن ایدھا قرآن باندھے تقدیب کو ایدھا قرآن نے انکار ہو لیکن نجومی خود دستور پہ حساب باندھے داغت کئی وہ اندازے لگئی او دا دا کفر خبری دی دا دا دا علم غیب خبری دی او علم غیب صفت صرف دا اللہ دے نو دا دوانا وجوہات غلط دی دلیس حقیقت نشتا درے میں چکم آگا اصل وجہ دا دا لکانو دا لالولو قصص القرآن کتاب دے قصص القرآن غالباً چی دو دی پوشی اس وقت عالم زید کی نرازی چی کمی ہو دے خوبا حال بل موقع کی بچی تبیا دا مصنف نم ذکر کو اسمان نم نرازی پو قصص القرآن غالباً چی دو دی کلشیوی دی پوشی خوبا حال نوغینا داغی باغی کی دا داو جے ذکر کردے دا بل موقع کې به شاده به دار عالم نوم هم ذکر کوم چې چا کوم قصص القرآن یو دي چې دو دي دوانو به مختلف اسما ځین کې نه راځي چې کوم یو دي کومه بل موقع کې به شاده به وي په دا واقع راځي زه په ځین قصص القرآن کې دا واقع د چې دا د لکانو را لولو وجه سوا نو را عالم ذکر کوي وایي سر کې ابراہیم علیہ السلام تو سلام چکل ہجرت وک چکل مسئلہ بیان کر پلار تھا قوم تھا او دے اور توا چو دے اور نہ چکل دے بچ روت او تقریبا سو کال بیا دے دا مسئلہ بیان کرے دے قوم کی کولے کے بادشاہ اعلان کرے او چے بھائی دے کہاں سو ہی بد دخ دے کر خبر دے مسئلہ کے دے نہ تختے لگا ری کو اونی دے چے دے دے دونا غد دا غنا بچ نو مردم دا چے دا دته نقصان نه سوال موږ نشو رسولې بدل سره دا وکړه چې دته نه تختې. ابراهيم عليه السلام وو کال بیا هم مسله بیان کړل تا بیا دا غزه نه چې کله هجرت کړي خپل ابایي زه د چکم اصل زیو د کم زنه چې دی راغلو او دلته بیرا کې آباد شو او واپس لو بیا فلسطین دا غیرا کوتا زکه مشران راغلي دلته نو واپس لو هغه طرف ته او تلو د مصر په غاړه باندې وشي. او باغ وخت کې د فرعون د مصر چې کوم بادشاه بو هغه وخت کې د فرعون وي هر یو بادشاه نوم به چار سو او لکه به دا چې فرعون به ورته وي. نو دا هغه وخت چې کوم فرعون بادشاه وو د ابراهیم علیه السلام د وختو هغه وو دهري او په دهریانو کې د خور سره د مور سره د واده کولو یو رواج ته دی هغه یې کوي. نو هغه بادشاه اعلان کړو چې کوم سړی د خور سره مور سره نکاح کړی واده کړی هغه پرېدی او چې وایي چې د تلور سره ماما لور سره کوم نکاح جایز دی هغه چې هغې سره نکاح کړی هغه تی ساره وي. ابراهیم علیه السلام چې کله په دغه لاره تېرېده خبرو د دینه نو هغه نه چې تپوس وکړو چې د یو درو کله ابراهیم علیه السلام یو درو بیبیو سره د سارا بیبی نو تپوس یې وکړو چې دا څوک ده. ابراهیم علیه السلام دې دی کې زمانہ کلام کړي توریا کلام ورته وای. زمانہ کلام یعنی هغه کلام هغه خبره چې داغي دو مطلب وای. د خبرې کوم کی مطلب یې وی هغه دې چې کوم خبره کوي چې دا به ابتدا مطلب واخلي او ریدون کې پوښي. نو دا خبرې اصل مطلب خواږه چې کوم کوم کې د کلام دی صحیح ده چا چې خبره کړي دا لیکن دا مقصد دی چې دا بل تھی هغه مطلب وایي چې دته کوم مطلب دی. توریه کلام ورته وي دومانه کلام چې دو مطلب دی. ابراهيم عليه السلام دا ځکه چې چغنه د پوسو کې دا سوق دا ابراهيم عليه السلام دوی ها دا اوختي اوس اوخت په معنا د مسلم راضي په شان ته معنا کو کرمګا یو مطلب دا زما په شان ته او خود په معنا د خورم راضي کړه دا چې مطلب هغه ته دا لفظ دا شوی چې دا هغه دا مطلب واخلي چې مطلب دا د خور ده. او ابراهيم عليه السلام مطلب دا چې دا زما په شان تي ده زه مسلمان یم او دا مسلمان زکه په مقدس مکه باندې دا وخت کې دا غزه کې نور مسلمانان څو کونو کړ په دا غزه کې نو دې وجه نه چې دا وخت دا زما په شان تي ده پوښي. حالانکه حدیث کې چرادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لم یکذب ابراہیم الا ثلاثہ کذبات چې ابراہیم علیہ السلام هیڅ چرې دروغ نه دی ویلي مگر درې دینو کې لکه درې دروغ ویلي دي او یو پای کې دا دی دو قرآن ذکر کړی دي او یو دا حدیث کې چې کوم راځي دا روایتو کې چې کوم ابراہیم علیہ السلام دا د خلی مبارک ویل جہاد اوختی دا قرآن نه ذکر کړي انو دوی ذکر کړی دي سورۃ ابراهیم سورۃ انبیاء کې به انشاء الله راشي صحیح ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته د کذب نسبت کړی حالانکه یار ساده وره قرآن د ابراهیم علیہ السلام صفت ذکر کړي او ربان دا سورۃ انبیاء دې قرآن صفت دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کہیں پر رہتا سو انہو کان صدیقا نبیا دے ابراہیم علیہ السلام صفت ذکر کہیں سورت مریم اکتالیس کی رازی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا سورت مریم آیت نمبر 41 پوچھ حالانکہ قرآن دے ابراہیم علیہ السلام صفت ذکر کئی صدیق یو صادق ہوئی رختنے ہوئی یو صدیق نہایت رختنے نبی آبل طرف سے جہدیس ہو گورے چی ابراہیم علیہ السلام مبارک نبی علیہ السلام لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات دروغ لیدی ویل مگر صرف درے دروغ نو بے بدی سر سکے قرآن وی صدیق نبی نو اصل کی دی مت جواب دادے کہ پیغمبران ہمیشہ دو پارا دو ٹو خبر کئی اگی دچا پروا نہ کئی رکھتا ابراہیم علیہ السلام جن دو گورے کہ اگر بادشاہ کے آنا کیا ہو کہ پوری دنیا بادشاہ دے نمرود کہ نمرود تو مسئلہ کئی پہ دربار کی او داریں گے بادشاہ تا پلار تا قوم تا گمراہان وئی مشرکان وئی تو تم انسل رحمان کی برا شی آیت نمبر 74 نو رستو واقع ذکر کئی وہ زلے تو مشرکان و گمراہان وئی دی دی ابراہیم علیہ السلام با دغا دے کی دروغ ہوئی خبا حال اگر زمانہ کلام کرے دغا دے کی چپکار دعوا کہ دغا دے کیم دو ٹوک خبر اکڑے چی دا زمان خزدہ سیدہ دروغ کی نبی ویلی چسو دیتا نبی علیہ السلام دا حدیث دا مطلب بیانے چی دروغ کی ویلی ابراہیم علیہ اصل کی لفظ دے کذب نسبتی ہوتا پدی بنیاد کرے دے دروغ نہیں دی گورے خدا خبر یاد ساتے جب قرآن صفا الفاظ دی انہو کان صدیق النبی نہایت رشتی نے پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام جب قرآن اصل نے اس حدیث کی دے سند دے وہ جنا دگر آتے شخام خابیاؤں خبا حال من دکا حدیث صحیح دے نو پائی کے تعویل ہو کے پدی مانی کہ پیغمبر علیہ السلام دکی در نسبت ہو تو پدی بنیاد باندے کڑے دے کہ ہمیشہ پیغمبران دو ٹو خبر رکھی خدا غزے کی ابراہیم علیہ السلام پر دریو موقع کی دا سے کلام کرے چی داگی دو مطلب رہو تھی دی پکار نو ادا سے دیو جن امام شاہدی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی علماء علماء یا دیخوا پیغمبران دی روچت خلق دی اگوے چی علماء چکم دی دی بھئی چلی پر رخصت باندی عمل لکھئی رخصت مطلب چی اوکار یو کار بہتر دے یو کار جائز دے نو کہ عام خلق پاک جائز کار باندھی عملو کی خیر دے زکا عام دی کنا زب مطلب پرواہ نہ کی لیکن عالم با اگر جائز پزے بہتر باندھی عمل کی چی حالانکہ اگر سختی پاکی با عمل کول سختی کو لیکن پکار دار چلے پدی عظیمت باندھی عملو کی چکم بہتر دے اگر بہتر عمل بسخ عملی لیکن امام شاہدی رحمت اللہ فرمائی پکار دے چی عالم پا عظیمت باندھی عملو کی پا بہتر عملو کی جائز ہو مثال کئیو عام خلق امیان چکم دین عام خلق کدی پا جائز باندھی عمل کی پا رخصت باندھی عمل کی خیر دے تو پیغمبران خو بیا دیر اچھ خلق دی اگر کو بدل چی رخصت طرف تسو چم نکھئی اور اگر کڑے ملے پروائم ملے کڑے کوئی بڑی بڑی سلام دا غدریو موقعوں کے صرف دا سی کلام کڑے دے چی داغی دا وہ جنا نبی علیہ السلام حدیث کی چکم راضی دا کی دا اغالفات جو نے استعمال کڑی حالانکہ دروغ نے بھی بیاؤں گرے خبر کوئی نہیں دروغ جنہیں دے ویلی بلکہ اگا ڈبل مینی لفظ دے ویلے دے قباحال داغت مطلب سیو اگا نور دے بل مطلب اگستے دے خباحال ابراہیم علیہ السلام دغه دې کې جلال دغه قران تدې صفائی کړې ده په دې الفاظ چې انه کان صدیق النبی اخا دې دا غو جواب دې چې قران دا ویلی دي چې قران اصل دې چې څو دا وی چې هغه درو ویلی ته قران دې آ جواب وکا وښه خو بهرحال مونږ دا غو جواب وک چې ابراہیم علیہ السلام زمانہ کلام کړې توریه کلام کړې دې په کار نه وچې دا سي کړې دې پیغمبر دے دے الفاظ و مطلب دا دی دا کدر نسبت جو دکڑے چی دروگ میلی دا مطلب پکار نو چی بھائی علیہ السلام دا سے کلام کرے بلکہ صفا الفاظ دا کی بے خبر کرے رہے اسے کیوں دے کدر نسبت کرے ورنہ دروگ میلی خواہ دروگ کو بالا و چلکارا او دے دغی ویلے چرا چلا زمان مثال خور دا اگر الفاظ اگر دا سے استعمال کری تھی بلکہ کارے ویلے چلا میں خور دا نو بیا بیرا خبرہ بے بداغی دا پارا نور الفاظ استعمال کرو کی دش او د اخوت معنا قران کړي د مختلفو ځایونو کې اخوت معنا د مصر راځي وجه هادا اختي د اخوت معنا د غالبا آیت نمبر 38 سورۃ الاعراف اتم سی 12 وای اے وای تو ګورئ نو دوی نه کوم شبد آیا وای تاسو دې مثال ته دو سورۃ الاعراف پارا نمبر 8 اتم سی 12 آیت نمبر 38 ات دیش قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم قال وی ادخلوا دنشی فی امم باطلبو کی قد خلت من قبلکم جدا کی سره د شی وی مخه ساز نه د جنات او انسانانو نه فنا نه بګور کی کله ما دخلت امه هر کله چې داخل چی امه دنیا ټولګه په بل باندې لعنت وخت لعنت بوې په خپل او خور باندې یعنی جهنم کې به یوډل د مخ کې نه پرتې صحیح ده سخاله کو مخ کې جهنم د تلی یو بل ډل د جهنم یانو با ورته ورغړول شي جدا پر اٹن رسد پا جہنم وردن نشی ورور دورشی ورداخل شی نو غزے باسم تنگی چلانو پیور شی نو لانت اختہا لانت بوئی فخپل میں سلوان دی یعنی بتاو دا دنی بورتوئی زب ایمانو منگ دا اخپل تنگو جیتا سن پا کلارا لے دانا چلانت اختہا لانت بوئی فخپل خور باندے خبر بوئی اخت پا مانا دا مثل لے لگا سم چی مثل مانا لکه څنګه چې دی په جهنم کې پاتې دی هغه شان دی دا نور ور پسې راځي جهنم ته وښه نور دې سترې د خروف کې مرادي غالبا آیت نمبر 46 ته مخه خیال نو مختلف قران کې راځي نور رینو کې وښه ته د مریم کې مرادي نو لا او خپل په معنا د مثال خان خو به حال د ابراهيم عليه السلام چې کله دا خبر وکړه خو دا بادشاہ ہوتا زکا سارا بی بی وخیستا پوشی نو داغو تا نیت بچ او فوجان کئی دا تی بولی دننا سوچو کئی تی اسی اللہ دی بچا مہم دا سی حالات نرا ہو لی چی پوشی چی خد دی بولی ہو دے آٹیم سر ایسو میشی کورے او بی ابراہیم علیہ السلام غیرتی انسان ابو الانبیاء دے دے پیغمبرانو تقریبا دا اولاد کی پیغمبران راغلی دی چگہ سنہ غیرتی انسان دے پوشی نو چگہ نے خد اقدر نبوت لا نو چداک بس حالو اغٹیم کی سو چکے چگہ آوک کی سو کولی نشو او پاہدے کہ اللہ تب فریاد باندی شو خبار حال چکلہ فیرون سارا بی بی تب غلط خیال باندی سو ارادہ اکڑا اللہ روان چو زمکتا بلکل شن چو نو اگر پویش چی بھئی دا خضا خوز معمولی نلا سو اگر دیوی چی دخبر رم نسوالو کا چی زدیک شمز بتا پر اگر چی سوالو کو دیر باغ فوری تو باغ دیر کی تک شر بیا کلت ارادو کا بیا ناخلاص شر در بیا ہوئی ورطا تو سوچو کہ در معاہدینو چی سرہ دی چی اگر سرا یوزل غلط اراده وکړه دوباره سره بیا وکړه بیا اخلاص هغه بیا سوال نه وکړه دا د پرستو کار دی ها وشي که څوک سره بد کین هم د هغه سره خېګړه کوي بیا ول سوال وکړ نو دې فکر شو دوباره نو دویم ځل باندې هم دې او یې د مرعوب دې روب تر هغه فرعون باندې او روایت کی راځي دا غلور و حاضر الفاظ دا سی راضی بروایتو کی و اخدمہا حاجر زخد دین علی زیاد مروب شا فیرون چدا خسن معمولی خزانہ رکھا و ایک پتہ دوری بلتول ایک خدمت و نور پروا یعنی خدمت دا پارے اور چرا دا باید ایک خدمت کیزا پوش خدمت دا پارے دا و باز خلق کوئی چرا ہوئی دا در او یہود دا ہوئی یہود اصل کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر نبی علیہ السلام دائی پا اولاد کی رانہ گئے چکم خیال باندی آگی راغلی مدینی تا بطور حجرت اکڑو چکری پیغمبر منکی راشی مجھے نبی علیہ السلام دائی پا اولاد کی رانہ گئے نبی نبی علیہ السلام انکار وکړو دې صورت کې براشي ان شاء الله ایتونه وږي نو نبی په صدا کیږي شروع کړی چرا حاضر چې ودا وینځو د ابراهیم علیه السلام او دارنګي ابراهیم علیه السلام هغه سبا واده کړل دی وینځو دای بدی شو پس څه کیږي په سیګ لیکلې دي يهودو یوځل يهودو خپل مشران هغه ندي پرښینو وځي خپل پیغمبرانو په څیر بکواس کړای دی نو لاکو نبی علیه السلام دالی په اسماعیل علیه السلام په اولاد کې دنه چاګه مبارک دی ویول نه او بهر وی دا ابراهیم علیه السلام وینځو وځي بهر نن کې دا غلطه خبره ده چې رول لور وا او هغه بیبی له سارا بیبی له بطور خدمت او کړه دا هغه نه وې دې د پولیس شهر دا معمولی خزانه ده نو د بار د خدمت او بزر دې خدمت وکړي هغه بیا ابراهیم علیه السلام سره بعد کې نکاح کړی دی دا غیر اولاد نه دا غیر اسماعیل علیه السلام پیدا شوی او هغه بیا ابراهیم علیه السلام دا لا په حکم باندې بیا دا د پریږي دی او واقع قران ذکر کوي مو وایو بیا او چې دلته بیا غد عربو چې کوم نسل له غد ته چلیدل دي ودای چې دا ابراهیم علیه السلام دا موقع باندې چې کله دی فرعون له خپل لور د خدمت لپاره ورته او چې ابراهیم علیه السلام باندې ته سوچو کړه دا ټیم کومه حالات دي شي نو په دغه ځای کې الله بتولې بشارت او دارنګي د زیری ابراهیم علیه السلام ته الله د وحی په ذریعہ باندې وی چیرې خپلتي ګمو ستاپورات کې به یو د سب اولاد کې بدا شي څوک پیدا کوم چې هغه د دین نړۍ د بادشاہت وخت کې او شي دا خبر ابراهیم علیه السلام ته چاله وکړه د وحی په ذریعہ هغه خپلې بیبي ته وکړه سارا بیبي ته دا خبره را روانه وه پوښتنه تر پوښتنه روانه وه او شي اغه خپل بچی دکړې دی را لګي هغه خپل بچو دکړې دا او دا خبر را روانه ولا سي فرعون ته چې کله پته ولې کوم چې د موسی عليه السلام د زمانه فرعون دی دته چې کله پته ولګي دا پوښي چې بل اسرائیلو کې دا چې شته دي چې وی هر څه دا دغه کې لیکن پولیس کوي کې بېماني نشته دي پوښي پرې تاریخي دغه کې نو چې کله دې خبر شي چې دا سي و واقعا چې دې په قدرت کې وشو پیدا کی او موږ به دا بادشاہ تخلي نو فرعون دا اوخ نه وي الکان را راول شروع کړ چې لکه به پرښه ولا کان به راول نو کان هر چر کړو ما شمانو شو راول به نو یې پدې کې چې کوم دا مشرانو دا ځاړ کېدل نه کېو او نو نسل چې کوم پیدا کړ به فرعون قتلول نو بیا د خپل کسانو چې وی دا په جته دا سکه نو به خدمت څوک کوي کارونه به څوک کوي چې دې ګنو نه پیدا کیو دا ستداري دا ختم شي نو دی یو کال بیا لا لور او بل یو کال بکم پیدا شو اوبه پر خدای او بل کال به کوم پیدا کړ اوبه لا لور په کار کې وځي سور پیدا شو نو هغه اسلام چې بکم کال پیدا دی هغه اسلام چې بکم کال پیدا دی نو په کار باندې حلا رول نو او چې په کوم کال باندې موسی علیہ السلام پیدا شو آ کال دا دا رول کالو دی وجه نبی امو په سندر کې چول او د سرونه مال اذان لا واقعي نه نو اصل کې د دې وجه نه دا لکان را لول خان واقع اصل کې حقیقت دا وا اگر نجومی والا خبر یا د سرونه خوب خبر اگر ضرور دی و اید ندیناکم من آل فرعون او یاد کا کرج کلاس کری موی تاسو بچکری موی تاسو من آل فرعون دفر جوانانا یسو مونکم اصول بی تاسو سور آگا بی بدی بدی سزا گانی یدب بی خونا اگر بدی سزا گانی سوی اگر داوا یدب بی خونا علا رول بی ابناکم زامن ساسو وی سحی رنی ساکم او جواندی بی بری خودی جنا کئی ساسو لگو گوئی سرد ابراہیم لگو گوئی خیر پارا نمبر 13 اتم دا چې الفاظ یې ورک معمولی فرق سره سورۃ ابراهیم د لسمه سی پارا د پارا نمبر 13 آیت نمبر 6 شوګم آیت وایذ قال موسی لقومه اذكروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب الفاظ تشرح کوي یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم الدسدی هغه دې وګوره سوء العذاب ویذبحون مس کې التوا نشتا څنګه چې کوم زمون سبب ته التوا یوان نه راځي او د رسول ابراهیم کې سوې سوء العذاب ویذبحون ابناءکم اصل کې فرق دا دی هلکه واقع یو دا او فرق کدا دے چرا کمسل ابراہیم کی چرا منس کے پکے واو راوڑی وحصل کی دلتا سو العذاب اغا صداگان نور دی اغا تکلیفونا اغا نور دی او دا عزت بیخونا ناکوم دلتا دازان جدا صداگا اچکم دیکھے واو را گلے سو ابراہیم کی صحیح دا سو العذاب دلتا جدا دی او دلتا بیخونا ناکوم دازان صداگا دلتا سو سورت البقرہ کی کم جزمان سبق تے نظر تاسد کی دسو العذاب وضاحت یذبحون ابناءکم سره ده خان دسو العذاب څه شي ده هغه یذبحون ابناءکم ده البته جدا او دته دسو العذاب وضاحت ده یذبحون ابناءکم یعنی هغه بده سزاګان شوی هغه دا او چې الالول به زامن ساسو او ژوندې به په خودی کې نه کوي ساسو صحیح ده مطلب دا ده او دې سوچ ته وګوره ده فرعون اغه د فرعون سوچ ته وګوره په کار دا وګوره چې قران ویلې ذبحون ابناءکم الا لول به زامن ساسو ويسحيون بناتکم نساء خذې ته وي مطلب چې عمر زیات شي ارن کې چې کمی جنکې دي مطلب چې ماشومې نو هغه ته مونږ جنې وایو چې خذو ته نه وایي عموما کنه لکه څنګه چې دالکانو لپاره رجالکم نه دی ویلې رجال رجل سړی ته وایي برغد الالول به دا سره وی چې رجالکم سړی ساسو الدا ابناکم لیکن دخلوا بارک و صحیحون نساکم دا سره جو صحیحون بناتکم او پر خدای به جنہ کی ساسو معنا جنہ ته وکړه ترته جنہ یی بیا روس تو بعد کی دخته جوړ شي مثال رانساکم ولی وی بناتکم بزه په بارا بناتکم پکاله لکه څنګه چې ابناکم وی نه مقصد دا اصل کی د فرعون اغا غلط سوچ او نیت ته اشاره کوي اصل کی داغه دا سوچو چې دا جنہ کوي د خامخا دی په باد کې خدي کیږي بیا غټي بچي پوجي او جی سړی کمی نو خامخا په هغه معاشره کې بیا او د خلکو تعداد زیات وي نو بهای زیاتی کی په ورو یې هغه د بهای او سوچو د فرعون چې دې سړی کم شي او خدي زیات شي وځي نو مطلب چې بیاي پکې خزيادت شي تباہ او برباد شي زه بیا ساتي دا د اوخيارانو خبره ده چې په کوم قوم کې چې کوم قوم تباہ کول غواړي دا غي په ځوانانو کې بیاي زیاته کا ورغوي چې بیاي پکې زیاته شي نو قام حاله کړن سبا حالات وګوري کا هر چا سره موبایل له انټرنیټ ته دومره زیات سہولت ته د انټرنیټ او د موبایل کوم چا سره نه سم هغه دومره فری هند ملاو دے الکان وتا جنہ کوتا چې دا د پوسټ څو نه کوي مشران او چې د پوسټ کې نو نه سبا داسي تابعدار بډیر کمی د مور او پلار د مشرانو چغی ته خبرو کې او دی یو منی دا بډیر کم تلې دا بډیر بختور خلک کی چدای کشران تابعداري وځي ورنا د ژوندو د لکانو د جنو پوسټر کې دا سکړي چې هغه بالکل ادبل هغه حیا د سترګونو له ختم کړه وځي نه د ناسې طریقې شتا نه د خبرو طریقو ورځي نه سبا لکانو جن کولا هغه دا ادب دایره بالکل ختمه او بیا یو خدا سي عام را ځکه هر یو شی دغه ته پسند تا ملاويږي نو د بیا یې کیسوم رموان دي د فرعون اصل کې دا سوچ چې چر دی کې بهای خزيات شي چې بهای په خزيات شي نو مطلب تباہ او برباد شو خبره ختمه وش یذبحون ابناءکم الا لول به زامن ساسو وای صحیح نه ساکم او جن دی به خو دی جن کې ساسو و فی ذالکم او په دې کار ساسو کې بلا ان دو معنی دی خان کله اشاره شي یذبحون ابناءکم ویذبحون نساءکم دا لکان ولا لول تا نو دې الکان ولا لول نا الله دی بچکړی دی د موسی علی السلام په ذریعہ دا نعمت بیانې کنا نجات من فرعون نعمت ته کنا نو بلا په معنا چې کله دې اشاره وشي یذبحون ابناءکم تا الکان علا لول نمانا بشی وفی دالکم او پدی کار ساسو کی پکم کار کی دلی الکانو پالا لولو کی بلا ان امتحانو واقع چی امتحانو کرن چستا بچے قطرہ چیز شوئی او فوج راشی او دارنگ اسا بمخ کی علال کی تو چکے دی خبرتا وفی دالکم او پدی کار ساسو کی پدی زامن علا لولو کی ساسو مطلب او پدی کار ساسو کی بلا ان امتحانو می رب کوم طرف طرف صاف سنا دیم لوی امتحان واقعیا وش یا وفی ذالکم کله چې دا اشاره وشي دی کی واسر تا و ان جیناکم من آل فرعون نجات تا نو معنا بشي بلا او معنا د نعمت خان وفی ذالکم او په دې نجات تاسو کې بلا ان دې نعمتو میرا بیگم طرف حضرت صاحب سنا دیم لوی لوی نعمت خواه چه اللہ تا سو بچ پی دی فیرونیانو نا پوش او پدی نجات ستا سکی خلاصی دو ستا سکی بلا ام نعمتو میرا بیگم طرف حضرت صاحب سنا دیم لوی نعمت دوباره بگوی وید نجینا کم او یاد کا کرد چه خلاص پی موی تاسو من آل فیرون دی فیرونیانو نا یسومون کم رسول بیت تاسو سورا داوی بدی بدی سزاگانی یذبحون ابناکم حلال اول بی زامن ساسو وی صحیح نیساکم او جو اندی بی خودی جن کئی ساسو وفی ذالکم او بدی کار ساسو کی بدی زامن حلال اول کی ساسو بلا ان امتحانو بی ربکم طرف طرف ساسو نادیم لی یا وفی ذالکم او بدی نجات ساسو کی بلا ان نعمتو میرا بیگم طرف ادا سنا دی لئی نعمت چلا دے دی فرعونیان نہ بچ پڑی